أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. دا مخکې سره ولګوه ابتدا سره چې خلک تعجب کوي بل عجبو ان جاءهم منذر منهم. نو ته ورته ووایه چې زه منذر یم که نه، الله منذر را لېږلې یم. او اصل کې دعوا د توحید ده، متفرع ده په مخکې بیان، د ابتدا سره متعلق ده او د اثبات د توحید دپاره 15 اسماء الهیه ذکر کړي دي په دې 15 شپېته او 16 شپېته آیات کې. قل انما انا منذر و يديتا يقينا ذو ير وركون كيم. زما کار انذار دي چې خلق د غلط نه بنشي د جهنم د يري د عذاب د يري. منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. او نشتا هیڅ حقدار د بندګي سوا د الله نه چې یو دي زورور دي. دې کې مقصد د الله صفات ذکر شو چې الٰه دې الواحد دې قهار دې رب السماوات والارض وما بينهما. رب د اسمانونو عظمت کړي او هغه چې پمینس د دې کړي العزيز الغفار زورور دې بخنه کوون کړي. تاسو ذات دې چې عزيز دې چې څوک دا غنه مني راګیر به کې دنیا کې آخرت کې. دنیا عذاب پر راشي کړي آخرت کې معذب شي. او غفار دې چې چې منل دا هغه ته بلغزشات او تقصيرات معاف کړي کنه. قل هو نبأ عظیم. دی اوش پیتا اتش پیتا آیات کې بیان د عظمت شان د مسلې ده او سره زجر دی هغه چاته چې هغه ډډه کوونکی ده دینا احراس کوونکی دی. قل او آیا وتا هو دا تاسو زمیر توحید تراجع دی کنه قرآن ته مراجع کولی شي. او په دې صورت کې مخکې ټول ذکر ته اشاره کی دی چې دا ذکر شي دی نبأ عظیم خبر دی عظیم الشان وی شان والا خبر دی ګوره معمولی خبره مګنه. انتم ان هم اورذون او تاسو دا غین مخګر زون کیه تاسو دې ډډه کوئ تاسو کوئ تاسو دا اباو تقلید کوئ په شرک کې او گمراهه کې امام راضی او د دې دلایلونه د دې نبأ عظیم نه تاسو اعراض کوئ. انتم ان هم اورذون او غا عبارت د امام راضی د تفسیر کبیر بیا قاسمیم نقل کړو چې دا ولي دا ځکه چې دلایل ته نه ګورې خو دې ته ګورې چې زما مشر دا ویلې دي د دې وجه نه شرک کې اخته یې. څومره اهل شرک چې په دنیا دي او شرک کوي کنه هغه سره د قران او حدیث دلیل نه خو فلانه سیب دی او فلانه سیب دی چې هغه کړی دي. ما کان لی من علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون. دې ځنه اصل کې اخره پورې دریم باب دی او په دې کې صداقت الرسول بیانې په نفع د علم غیب دا غنه بیا ذکر د ابتلا د په ملائکه او ابلیس باندې چې ایت حکم شیو په سجده کولو آدم علی السلام ته اخر کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم د ذکر کې د پاره د موافقت دا ول صورت سره ریاات کې صداقت د رسول ذکر کې د پاره د رد په معرضینو باندې ځکه مخکې و فرمایل چې دا خو نبأ عظیم دی تاسو ته اعراض کوي دا غې درد په خاطر صداقت الرسول ذکر کوي او حاصل دا چې تاسو په سوج سره اعراض کوي حال دا دی چې پیغمبر په خپل علم سره دا خبرې نه دي کړې بلکې په وحي سره وتا خبر ورکړې شوی دی ما کان لی من علم نشتمال را حس پو یا حس علم بالملأ الاعلى هغه مجلس اوچت باندې اذ یختصمون کله چې هغه کورنۍ کې خبرې کولې یو بل سره لګیا او اختصام وی خبر یو بل سره برغول شي یو خبره کوي بل بل خبره کوي یو سوال کوي بل جواب کوي نو ما ته هیڅ علم نه وداغه چې په بره مجلس کې ملائک سے اختصام کوي او ایوها الیا وحنه کیږي ما ته الا انما انا نذیر مبین مگر تدی وجنا چې زیم ير ورکوونکی ښکارام او ما ته وحی وشو چې وحی وشو نو ما ته پته ولګی چې ملائک په سکه اختصام کوي پته ولګی دا چې دا سي نبی دې چې وحي وته کیږي چې کله نبی موحي له دې وحي وته کیږي دا خود دې ځانه خبرې نه کړي چې صادق پیغمبر دې ورشتینه پیغمبر دنداولي ډډه کوي ان تمه مخکې سره بوله کی کنه د آیات کریمه تفسیر کې دعا قواله مشهور دي یو قول دالي چې د ملائکه اعلی نه مراد ملائک دي او اختصام نه مراد بحث کولی د ملائکه او د الله په اړه د استخلاف د آدم علیه السلام کې چې غو سوره بقره کې تیر شو چ الله وی انی جاعل فی الارض خلیفہ نغی وی تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک دک خبر تری مراد دی نو اختصام دے مقام کے صرف سوال او جواب تے وی لکھی گی جھگڑے پوری خاص نہیں چر دے کہ جھگڑی نہ تے اختصام ہو لی شی ذیم قول دارے کہ حدیث راغل لے بدی باب کے ذیم تفسیر داڑم بے تفسیر خڈے اعلی او ډیر اوچت چ کماو کو دا اختصام د ملائکو هغه بحث کول دي سر الله نه سوال دي سر کورنۍ کې یو بل سره خبرې دي او دا غي ذکر رسو اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین سمدتی اور بت متصل کی کنه یو آیات کې دا بهتر تفسیر دین تفسیر د حدیث په بنیاد دی علما او هغه حدیث ذکر کړل دي او حدیث راغله دی امام مسند د امام احمد ابن حنبل کې د معاذ رضی الله عنه چې صحابي وي معاذ رضی الله عنه چې احتبس علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غدات یو سار نبی علیہ السلام نا وخت کو عن صلاه الصبح د سار موږ غره نو وت حتا کدنا ان ترا قرن الشمس تر دې چې نږدې و چې موږ د نور ککول لیدلې و مر راحت لیدې دور نا وخت شو نو فخرج سريعا دير جل فکر وته فصو و بالصلاه تمونځه پاره اقامت شو فصلى منذ کو تجوز في صلاته اموز غیر مختصر او تجوز فلما سلم سلامي چې جار واسو نو قال به فرمایل کما انتم اشار شي ثم اقبل الينا به موږ مخ کو فقال نو به فرمایل اني قمت من الليل د شپې پاتې دم فصليت ما قدر لي موږ مې کو سورې چې زما د پاره تقدیر کې الله لیکلو چې دوره بده دې شپه کې کوي هغه مې وکړه تناست فی صلاتي نو زه پاغه مونږ کې و دشم پر کالی را باندې رااله مونږ په حالت کې حتی استيقظت تر دې چې بیا راښوم دا مونږ دا خوب په حالت کې مالی دل چې اذا انا بربي عز وجل في احسن صوره ما لا اولد بير خسته شکل کې فقال ما ته يا محمد او محمد اتدري فيما يختصم الملائكه لا تا ته پته شته چې دا بر ټولګي د ملائکه په څیر یو بل سره بحث کوي یقولت لا ادري يا ربي ما هي الله ما ته پته نشته اعادها ثلاثا دري زل خبر او شو نو فرائته ما لا اولد وزع كفه بين كتفيا شخپل ورغوي زما د دواړو ولو منس کې کی خو دو حتا وجدت برد اناملي بين صدري تر دې چې داغه د ګوتو يخوال ما په سینه کې محسوس کو فتجلى لي كل شيء هر شی ما تخکاره شو ها او عرفت او قوم به جنده دا د بریلیانو استدلال له رسو بیا ویم چې غوی نبی له سلام عالم دې په مکان او ما يكون باندې وګوره هغه هر سره تخکار شو نه پیژندل غا نه فقال بیا تاسو کوي الله چې اوس خبر درغه نو یا محمد فيما يختصم الاعلى ملؤ الاعلى او محمد رسول الله پس کې بحث کوي دا پر ټولګي اوس تاسو کوم وی قلت في الكفارات ما وی الله د کفارات مبارکه خبره کی کفارات ته کفاره تم جمع ده او کفاره غسیستو وی چې په غی ګنا پټ شي ته ګنا ستر راولی ښه ګنا پټی کنه نو کفاره ای داږي کنه وی قال بیا ما تو فرمایل ومل کفاره ته کفارات سدي چې غی سره ګناهونه الله ختمی پټی یې وی قلت ما وتوی نقل الاقدام الى الجماعت قدمونه پورته کول جمع تام جمع مز رواني والجلوس في المساجد بعد الصلوات او د منځونو وروسته په جمعات کې ساریدل تعلیم او تعلم په خاطر باندې او اسباغ الوضوء عند الكريهات او د څخه پوره کول اگر چې مشقت ته پکې معنی په ګرمۍ کې او په ګرمۍ دی او په سړدی کې او په سختی یخی دی نو قال وی بیره تو فرمایل چې اومد درجات دا درجات څه شي دي وی قل دو ما وی وی اطعام الطعام ولین الكلام والصلاة والناس نیام خوراک خرول په خلقو باندې د الله د رضا لپاره نرمه خبره کول دارنګه مونږ کول او حال دا چې خلق او دی باندې شپې تاسو دې له الله څخه دېدل وی قال صل بهماده وی سوال وکړه سوال وکړه قلت وی ما وی اللهم انی اسالک فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه بقوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك يا الله استانه سوال کوم د کولو د نیکو کارونو د پری خودو د ټولو ناروا او د مینې د غریبانو سره د مساکینو سره او تم دا چې تم ته بخنو کې په ما رحم وکې او کله چې په یو قوم باندې فتنه راولې اراده کې نما په داسې حال کې د دنیا نه واخلې چې زه هغه فتنه کې نیم ککړ شوی او ستانه سوال کوم ستا د مینې او دا هغه چا د مینې هم چې تا سره مینې الله دا هغه سره مینه پیدا کی او هغه عمل سره مینه پیدا کی چې ما ستا مینې د نزدې گئی ای بیا نبی له سلام وي انها حق تدرسوها وتعلموها حق خبرې دی دا یو بل سره واړه وای درس وی دی ته چې یو بل ته وای کنه دې سره هغه چیز مضبوط شي کنه استاد سبق وی نو شاگردان یو بل سره غواړي هغه مسائل بیا هغه مسائل تازه شي ذهن کې کینی او تعلمو اخیز دک حدیث ابن کثیر راولې او بیا وی دا حدیث المنام مشهور دا د خوب حدیث دی او نبی له سلام خوب کې دا حالات لیدلې دي او من حمله یقظه فقد غلط سوک چې وی چې په وی غیر کار کړلې دا غلط شوی دی حدیث ترمذی کې شته امام ترمذی هغه وی هاذا حدیث حسن صحیح که حدیث لکه څنګه چې امام ترمذی وی حسن صحیح اومده د دې مقام سره هیڅ مناسبت نشته ځکه مناسبت نشته چې ابن کثیر ویل د خپل تفسیر کې چې دې دې کې چې کوم اختصام دی نه دا غي الله خپل تشریح کړل چې اس قال ربک للملائکه کله چې ستارم ملائکه ته وی چې انی خالقم بشرا من فی او بار صورت خازن خپل تفسیر کې لیکلی دی چې دا حدیث منقطع دی ثابت نه دی امام بخاری وی دا عبدالرحمن ابن عائش دا حدیث په دې کې اضطراب د سند مشته امام بهتوی دا حدیث په ډیرو سندونو نقل لې خو هغه ټول ضعیف دي او په ثبوت د دې حدیث کې اعتراض دی او کتاب الجرح والتعدیل کې ابن ابي حاتم وی چې هغه څوک خطا شوی دی چې چا ویلی دی چې عبدالرحمن ابن عائش صحابي دی دا حدیث چې نقل لې صحابي نه دی امام ابو زرعوی وی معروف نه دی نو خو دلته سوال کې دی شي چې وایي د حدیث طریقه خدا دا امام ترمذی وی دا حدیث حسن صحیح حدیث حسن صحیح دی جواب علما کوي چې محدثین د امام ترمذی تصحیح اس اعتبار نه ور کوي امام ترمذی چې په یو حدیث جرح وکي کنه چې حدیث کمزور دی غیر اعتبار ور کوي خو چې کم ځای کې دی وی حدیث صحیح دی ناغیر اعتبار نه ور کوي ځکه دې متصاحل دی درې کسان اصول الحدیث کې علما وی حافظ ابن حجر هم ویلي وو چې دې له اعتبار نشته کدي او حدیث ته صحیح وي ثلاثه لا اعتبار لهم الحاکم ترمذی و ابن حبان حاکم مستدرک والا امام ترمذی ابن حبان ځکه دا متصاحل فی التصحیح دی تصحیح کې متصاحل دی کله چې په راوی جرح کوي په کې متصاحل نه دی او کله کله حدیث کمزوری دی وی صحیح دی د دې وجنه دا معلومیږي چې دا حدیث د سر نه ثابت نه دی نبیات بریلیان دلیل نیسی چې فتجلا علی کل شی هر شی ما تخکار شو ما او پیجندو نو بریلی عقیده والا دلیل نیسی او باز هغه دیو بنیان چې غل کونته کې خسکیان نه غم دی طرف ته تللی دی ګوره ها دا غیو د دیو بر سره نظریه نه زیرا اگر جزانتا دا استدلال غلط دی ځکه حدیث ضعیف دی او کبل فرض حدیث صحیح مشي دا قانون دی چې په مناظره کې انکاری جواب مخ کې او تسلیمي رسوي خان ولیکه تسلیمي دې مخ کې کو انکاری رسو کنه ابو تا مخ کې تسلیم کړی دی او انکار ولیکه ځکه ما انکاری جواب وکړ تسلیمي جواب کښین دا بوایو چې یو خود دې د دې سره مناسبت نشته کوم مفسرین چې دا حدیث دې ذکر وړي ناغي یا خو علامه قاسمی دی ناغوی دی سره ایس مناسبت نشته دی سره خازن اموی مناسبت نشته نور علماء چه کم محققین دیگی منا خو کچار آول دی ناغو صحیح ندی کردی لکه سنگ چه حافظ ابن کثیر ہوئی لکه دلتا بل اختصام دی دا اختصام دغه دی چه کم قرآن کریم ناغی زی پا دی ذکر کئی چه امر اللہ او کو ملائکو تا امر اللہ او کو ابلیس تا چه آدم علیہ السلام تا سجدو که قرآن کریم کی دا واقعا وزای نقل دا ابتدا کې ماته اوس تویلو سورې بقره کې چې هر ځای کې د خپل خپل مناسبت لپاره ځان ځان له مقصد دی غوري خپل خپل مقصد ذکر کړي او دیم جواب دا دی بیا په صورت د تسلیم کې چې فتجلا علی کل شی کاړو حدیث صحیح شي چې ماته هر شیخ کار شو نو مراد د استغراق نه په کل کې استغراق عرفي دی استغراق حقیقي نه دی او قران کریم کې استغراق عرفي ډیر استعمال دی ډیر زیات راغلی دی لکه تاسو ته ما ویلو مخکې مې چې دا بلقیس باره کې هدهد وی اوتیت من کل شی هر شی ولا ورکړل شوی دی نو هر شی نو د سلیمان علیه السلام بادشاهي وسره وه او زموږ عرف کې دا خبره ده چې یو سړی چاله دعوت وکړي که نه او هغه خو مکلف دعوت کړي نو دی بل ته وایي یاره به یي هر شی را وړي داسې شی نه و چې هغه نه و موجود لکه هغه ورته وایي یاره با جنګړې پکې سره کړي دی ما نه با جنګړو خبر نه کوم کوئی مرچکی سره کړیو نه ولې دا نه دی پکې تا خو هر شی پکې وګه دا یو عرف کې استعمالیږي معنی ډیر سیزونو پکې مطلب یې داري یا تاسو ته ما بقره کې ویلو چې ابراهیم علیه السلام چې کله سوال د الله نه کړو ارینی کیف تحی الموتا الله او ته سلور مارغان اونې سا او بیا فجعل علی کل جبل منهن جزءا کیدا په هر غر د دین یو ټوکړه نو دنیا کې خو پزرګونو غرونه دی ولې هغه په هر غر باندې دا یې تور سي دي څنګه ټوکړي نری نری کړیو زری زری چې دا سره شګه پشان کړې نو مونږ ویل چې دلې دی غرونو ته حال ته عام په سرین وي چې دلته کول ذکر دی استغراق او عرفي مراد دی معنی غیر چا پیر چې تا د نزدې کوم غرونه دي کسلور دي کشفق دي ک پنځري دي پرې سره کې دا سو مخصوص غرونه دي دا سوال قرآن کریم کې استغراق او عرفي ډیر زیات استعمال لې نو که حدیث صحیح مشینو تجلا علی کل شی معنی ما ته هر هغه شیخ کارش چې د اختصام باره کې مانه تپوس الله دا کړو چې فی ما یختصم الملائکه علی بر ټولګه د ملائکه سو کې بحث کړي ما ته پته نه و خو چې څنګه دا کارو شو نو ما ته دار سحکار شو چې دې په دې کې بحث کو خبر دا او بیا نه تپوس مو کوم څه جواب نه وته نو دې سره ولې نه لګي اگر چې مونږ به جواب به تر دی یو خدا چې دا ټیک دی چې مونږ د الله د صفات او قایل یو چې هغه مونږ په ظاهر باندې پیدو دا غي تفسیر بنه کو اجمال چې کوم دی اغه په خپل ځای باندې نه پويږي په دې د ځان له وګړو مسله د صفاتو د الله مونږ یې منو چې د الله ید شته د الله انامل شته دا د شان سره مناسب کو په صحیح حدیث کې راشي حدیث کمزور نه حدیث هو کمزور دی خو دې کې اخو ټکه چې زما د اولو منس کې خو دو نه تجسیم راځي کنه راځي د دې وجه نه د مجسمه او دلیل جوړیږي او اهل سنت والجماعت اغي نه مجسمه دي نه معتزله دي نه جبریه دی او نه قدریه دی نه دا مشبهانه دی او نه دا معطلانه دی بلکل منس کی چلیگی ایمان دا جبر او دا قدر پا منس کی دی لکه سنگ چه ما تاسو تا ویلو چه امام مالک نه تا پوسو شو چه قرآن کریم کی خووز آئی را دی چه استوا علی العرش اللہ پا عرش برابر دی ناغر استوا خو منتا معلوم دا من ظاهری مانا دا دی چه دا یو حقیقت دا دی دقیقه یو مانا یو مرادی والکیف مجهولون لکه مانا تا دی یو سیز وکړه دا هغه معنی سره ډیر لوازم راځي مخې ته سلوازم قریبی سلوازم بعیدی غته کیفیات وي ناغوی کیف نه دی معلوم چې څنګه او څنګه بس مونږ په ظاهر باندې ایمان نه چې استوال العرش دا عرش معنی هم معلومه ده چې تخت وي د اوس مانونو د پاسه دی د استوا معنی هم مونږ ته معلومه ده چې برابرې دوته وي اخوا کیف او کیف څنګه برابر شو څنګه نه او بیا د هغه ته لګي او د مخلوق سره تشبیه کوي دا ظلم دی دا ظلم دی ځکه د مجسمو نه به جوړ شي او معاذ الله الله ته د جسمیت نسبت راشي کنه د دې نه بزان لره ساتي او باز نه پوه شتا اوس ما وختیو کتاب کته دلته مولا شته پیدا شوی دی کتابی لیکل دی په دی باندې نه هو په دې مسلو باندې داسې کتابونه پوردو کې داسره واستل چې عام خلک هغه ګوري او دا غینه بیا لری لری زیغه ته ګوري نو شي ته نه جوړیږي خو په هغه کې دا خبره ډیر ډیر زور ورکړی دی چې استوام نه ده معلومه استوام نه ده معلومه امام مالک رحم الله استوا معلومه ده نو دا مطلب دار چې استوا معلومه ده په قران کې هغه د کوم ځای ویلی چې استوا په قران کې او ته چې دا خبره کوي سوال لسم څه ده کې دوستان ډیر مخکې علما تیر شوی دي تاسو وکاله مخکې شیخ الاسلام ندی مې ویل استوا معلوم المعنا معنا لفظي معنا مونږ ته معلومه ده ظاهري معنا یو خو د قران کریم دی یو لفظ داسې معنا چې بالکل دا غیر ټول اړخونه راګیر کی ممکن نه ده د قران کریم ترجمه داسې کولی نه شي ولې دا الهي کتاب دی آسماني کتاب دی تک یو دی او پاغه ټکی کی چې کوم معنا ده هغه سره ډیر څه شامل دي استاد یې نو قاصر دی که اوسړي وي ما د قران ترجمه وکړه غلطه وي ترجمه چې تکول شي دا ډیر ګران کار دی علماء یې نشي کولی مولانا نشي کولی نو کوم راځي چې هغه ظاهري غونډه کی چې څه مخې ته راتله نه غراله او زموږ علم ډیر ناقص دی ډیر کمزور دی نو تر دا حدا پورې خبره ده او حدیث کې چې دا ټکی رااله نو ما وی حدیث دا اول سر نه کمزور دی دلیل پیم نشی نیولی او اغا اهل ظواهر ریال الحدیث اغیم بد کری دی چی دا حدیث بیا راولی دی پخپل دلیل کی چو گورا او دا پا دی که دو قسم دی لکه سنگ چی دی کیم شتا زان تاوی اهل سنت والا وی معتزلا زکا چی کم اهل سنت والی دی که امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ غلط تعبیر قائل نده شرف اکبر کشتا کتوی چی فقه اکبر دا ابو متی بلخین نقل لی و پخپل تاسو وای چی دا کذاب دی رجل کذاب دی نو یمون خوایو کذاب دی خستاسو مولانا علامہ کوثری وی کذاب نه ډیر خسړیو خداغه نه قط نظر مونږ ابو متی بلخی ته نه ګورو مونږ مولال قاری ته ګورو چې هغه به شرح کړی ده شرف اکبر د ابو متی بلخی کتاب په نه لیکه دا الفقه الاکبر داغه کتاب دی نقل کړی هغه امام صاحب نه او دا شرح چې دا هم مولال قاری یې کړی ده او مولال قاری هو وکیل الاحناف دی هغه وی دا به نه وي چې د ید نه دا مراد دی او نعمت مراد دی او قدرت مراد دی دا سيزونه باندې کې بس پزې پیلا اخ هم نه پويګو په کیفیت نه پويګو نو بیا دا استحاله کولو او خلق له ذهنونه دا کول چې بیا بداوي چې یو ځای کې قرالي چې ید دی او بل ځای کې راځي بل یدا هو مبسوطه تان دوال الله استي او بل ځای کې راځي بیا دی نو دا غیر تعبیر دا کړی چې ما ګڼ لا سن دی مازل نه دا داسې بشي او دا به یو جسم شي او یو به سترګ شي او به داسې ودا تا کم خو الاله د الله بندا او سوق دی زه ته سوق چې دی خو ازي خو خدا اهل البدع نشو ته مجسمانه شو ته مشبهانه شو نو موږ معتله یو چې بالکل د الله د صفت داسې تعویل کو چې هغه سلفونه نه دنه او معتزله ګوره د استوا معنا په استولا کې او د کومل خپل کتاب کې کړل د مظهری وي دا د معتزله او تعویل دی او ځیزان ته معتزله نه وي خو احناف وګشته معتزله ډیر زي مخشری حنفی دی معتزلی وو جساس حنفی دی احکام القران د دوه کتابونو ما سره شته ام معتزلی دی علامه کرخی لو عالم اصول الکرخی دا مشهور دی به حنفی به معتزلی معتزله خو پای کړیرو نو دیم راغست دغه معنا نو موږ یو ټیک د متأخرین باندې موږ بدګمانی نه کوو پېچا موږ بدګمانی کوو متأخرین خو لا پرې دا د دې زمانه او د دې دور په عام مسلمان باندې موږ بدګمانی نشو کولای الله پن کړیو کنه خو بار صورت کولی کار نه کړی چې غی لګې دو تعویل کوو ټیک نه چې دا غیره پاره دا یره چې خلکو شو به کولې دا جوړېدل وینا خو بار صورت کړه دا چې حدیث نه اوسړي دلیل نشي نو موږ حدیث کمزور دی دا الله بندا کته اسماء صفات کې ذکر کې یاد عقیده په باب کې تعالی صحیح حدیث پیش کول پکارونه تام غلطه او کړه غم غلطه کوي تم ناروا کې او هم ناروا کوي بلکې دا الله صفات په خپل زبانه پرېدا چې په صحیح حدیث کې راغلي دي دا غیر انکار نشته چې قران کریم کې راغلي دا غیر انکار نشته او دا الله صفات ته بس پاغزه به پاتې شي او چې ته وایې چې الله اوریدل کې دا معنی کنه نه قران کریم کې خدا صفات ډېر راغلي چې الله سميع دی الله عليم دی نو بیا قران دې تعویل وکړه ولی زما استاد ذهن ته او د عام خلکو ذهن ته خدا را لې چې سميع دې مان اوریدونکي دې معاذ الله غوونه وي تاسو وایې دا خدای لوازم ثابت دی دا لپاره کې بیا ثابت دی کوم څه کې چې راغله دا موږ منو الله بصیر دې لیدونکي دې نو استاد ذهن ته بدار علي چې را سترګي دې یو دا ک دوی یو ک غنوي نماز الله هغه بل زه تک زه پوره به مني چې الله سميع دې بصیر دې بس دا موږ منو قران کریم کې ډېر راغله دې کنه راغله څه په زه راځي او موږ معنا کو کنه کوې دلته بیا معنا مکو دلته هم بیا معنا مکو چې دغه د معنا نه قائل او بار صورت زما مقصد دا او چې حدیث دې کمزورې خازن وي منقطع دي او تفسیرم دک کړي چې کله اختصام کېدو نبی له سلام ته پته نه خو هی وها الیا ما ته وحی کیږي او وحی وشو نو اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین دې زنا غشه شو دا وحی مضمون شروع شو چې اذ قال ربک للملائکه 71 72 73 74 د آیاتونو کې تفصیل لیکل لري یختصمون او دلته دا واقع ذکر کړي او دې کې مقصد څه دی د دې لپاره چې په ملائکه په ابلیس باندې مې ابتلا شوه وکنه دلته ګوره مقصد جدا دی اما تاسو ته کوم ځای کې چې واقعا د سجود د آدم علی السلام راغله د وځه قران کریم کې راغله د پار دې کې خپل خپل مقصد دی دلته مقصد دا دی وګوره په ملائکه ملائکه ابتلا کړي ولکه په انبیاو چې ابتلاګان راغلي دي په ابلیس باندې هم کړي وا لیکن ملائکه په خپل امتحان ابتلا کې کامیاب شو ابلیس په کې شو ناکام شو کنه اذ قال ربک کله چې ویل ستاربو الملائکه تی ملائکه تا انی خالقم بشرا من طین یقینا ز پیدا کون کې مې او بنی آدم د خټونم بشر پیدا کوم سوال دا دی چې الله ملائکه تو ویل ز بشر پیدا کوم نو مخکې د دین خو دی بشر نه پیژند کړه چې بشر څه توشي نو څنګه دې ته خطاب کیږي چې بشر ذکر کیږي بشر پیدا کوم لکه سره ټوپې نه پیژني اته ته سره ټوپې راوړم نه غته ودا ول نه تشریح دې کې چې ټوپې څه ته وي چې هغه او پیژني نه به چې سره راوړم نه دې څنګه سوال کاو او الله وته خبر ورکاو چې ني خالق بشر نو جواب دارې چې دلته معنا وصفي مراد ده معنا وصفي ده تا معنا څه دا چې مخلوق پیدا کوم چې داغه وجود او بدن به هميشه ښکاری او په وخت په لباس و غیره سره پټ کی مانا سو دا سرمن بولا دا سی کم لکه دا عام و زناور و پشان ویختا و بلسا و بینهی بدن بلکل خکاری آیا پا جامعه چی پت کنو پت بشینو دا دیو جن مونگا دی ظاهری سرمنی تا بشرا وایو دی انسان کنن نزکی و تا بشرا وی دی مانا وسی سرا او کل چی ملائک و جنات نیو خو همیشه نخکاری کنن او انسان با همیشه خکاری دا دا سی نده چی پت شیخا انا چی پیر سیب دل تناسو پده که یو دم غائب شو چالی دا پوسو که چرت تلوی کعبه که می تخاف کو انا چی پتے دی دا الله بشر پیدا کړی ښا انی خالقم بشرم من طین زه پیدا کوونکی ما بنی آدم د خټینا پیدا سویته نو کله چې برابر کم ونفخت فيه من روحي او پکم پاغ کی د خپل طرف نه روح فقعوا له ساجدين نو شی هغه ته سجده کوونکی شی هغه ته سجده کوونکی حکم شو هغه ته د دې عبارت نه اصل کې مکه تقدیر دی معنی کله چې پیدا کو روح پکې واچو علم د اسماء ولا ورکو نبی امر کو ملائکوتا چې اوس جدول ادم او دا تقدیر په قرینه د سوره بقره د شتا اوسه مخه تل مخه تیر شوی دی کنه چې الله ادم علی السلام پیدا کو خلیفہ او ګرځو به وته تعلیم د اسماء او صفات او علم ادم الاسماء كلها او به د ملائکونو امتحان هم واغسته چې تاسو ګورئ دا چیزونه نه پیژنې او د زمکه چیزونه پیژنې ځکه د زمکه د خلافت لپاره ما پیدا کړل نه زمکه د اشیاء تعارف او تکړه او تاسو ګورئ دا استعداد نشته او بیا وروسته هغه د حکم وګرځید د سجده وکړي نو دا غلې اوس جدول ادم سجده وکړي ادم علی السلام ته معنا سو سجده وکړي په طرف داغ الله تعالی بستاسو د پاره په منزله د کعبه او د قبلی شي معنی به مخې چې کوم مخې تیری شي وي یا سجده وکړي هغه ته ولي سجده وکړي داغ د وجه له لام اجلیکا اوګر زه شی الله ته سجده کوونکی له داغه د وجه داغه د وجه ولی الله یو نعمت دنیا ته راوست خلیفه پیدا کو نو تاسو دا الله ته سجده شکر وکي یا شی له ساجدین مان داغه په معیت کې سجده کوونکی داغه په ملګرتیا کې هغه بس تاسو امام شی تاسو به مقتدیان شی یا ساجدین شی تاسو هغه ته سرخ کده کوونکی تندې لګوونکی پزما کنه سجده مطلق انحناء ته وی کانت ک سلام العاجم لك الله ابن عربی چی وی کنه هغه معنی بدل ته ټول مراد ښه نو فسجد الملائکه كلهم عام علماء وی هغه وخت سجده وا د الله حکم دی او دا سجده تعظیم او د عبادت نو دا الله په حکم مجهز وا خو یو سړی اوس دانش ویلې چې را دې امت کې دې امت کې بند شوی ده ښه دلته ما تفصیل کړو چې محمد رسول الله بند کړی دا چې تاسو نه شی کولې کته وای چې زه سجده تعظیم کوم چې ما خو سجده د عبادت نه ده کړی او بعد کسان بیا وی ویره تفسیرونو کې لیکي لولې مولانی وی دا قبر د سجده کې مشرک بوته نه وای نه اخر ولی وته مشرک نه وای وې چې هغه سجده وکړه کته وای رده ته پته نشته کنه چې سجده را تعظیم کړي د سجده عبادت نه کړي نه ځان ولی نه پوي مسلمان نه دي او عام خلقو زین کې خدا را دي چې سجده عبادت دي چې عبادت ته نو څنګه دا عبادت کو دا وکړه تعظیم او سجده تعظیمی خو حرام ده نو فسجد الملائکه نو دلته سجده تعظیمی ده د الله په حکم د ورستو بیا منسوخ شوه نو که وسړی وي اوسم جایز ده ولی آدم علیہ السلام ته وی پرشتو سجده نه وکړ نو کوم کبر دشه کوم کوپر دی نو د آدم علیہ السلام په وخت خو خور سره هم نکاح جایز نو ته بیا خور سره نکاح کوه کوم حکم چې هغه وخت کې الله را لګل نه هغه وخت د پاره د رسو بیا منسوخ شو کاغه معنا والو الله هغه معنا نه مراد ده کومه د معنی وکړي مخې فسجد الملائکۃ کلهم سجده وکړه ملائکۃ طول اجمعون د سلمې کلهم د تاکید د پاره دی معنا ملائکو کې هیڅ حکم داسې نه چې مخالفت کړي وي او اجمعون کې اشاره د هيئت اجتماعي ته معنی یو جماعت سره سجده وکړه جدا جدا شوی نه دي او تاسو مخکې ما ویلو دا ټکی دی د پاره وروړي چې چا به سجده وکړي خو بعضې بعضې په کې پاتې شوي اوس لږو به کړي که نه خو خلک وایي ټول خلک راغلی وو د کلي نو دا مطلب یې نه دی چې څومره ونو هغه راغلي وو خو اکثر پکې را شي نو ټول راغلي وو وای نه کلهم ټول د سلمې د اول نه تر اخره نو که بیا وي یاره ټیک ده خو لکه څه به سار سجده کړي او چا به ماښام سجده کړي یا چا به یو ورځ کړي چا بله وي یا چې معاون په یو ځای کړی ده دا دواړه ټیکي دې لپاره راوړي ښه الا ابلیس سوا د ابلیس نه مگر ابلیس ونکړه دا ولې استکبر لوی وکړه وکان من الکافین او دې د کافرونه دا الله په علم کې مخکې نه کافرو یا وکان په معنا د سواری شه د کافرونه چې کړه دا الله د حکم نه انکار وکړو کافر شه نو قال الله وتا اویل الله فرمایل یا ابلیس او ابلیس ما منعک سشیز منع کړی ته ان تسجدا د سجدی کولونه لما خلقت بیدیا هغه چاته چې ما جوړ کړل په دواړو لاسونو خپلو دا څه شي منع کړی د سجدی کولونه دا ولی د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه او هغه چاته دی ونه کړه چې ما پیدا کړل په خپلو لاسو پس ته کزه پورې پریده چې الله وایي ما په لاسو پیدا کړل په دواړو لاسو کیفیت اقوام موږ نشو بیانولې اتر دغه ځای پورې یدای ظاهر ده چې جارحه ده خو دا جارحه د الله په حق کې استعمال شنو زما ستا جارحه نه ده دا صرف ټکو کې مشابهت ده چې دا ید دی هغه ید دی ناس نه چې ستا لاس ته خیال لاړ شي خپل لاس ته بل لاس ته نه هغه لاس نه دی که په دې لحاظ سره یو سړی خبره کوي لکه متاخرینو چې کوله چېرکه ید معنا موږ دا وکړو چې لاس ته نه بیا د خلکو په ذهن کې به دا راځي چې کنې زمونږ په شانتې لاس یاره بل د دې وجه نه موږ تعویل کوو نو دې کې خو تعویل نه چلیږي بیا دا دې کې به څنګه تعویل کې ید که په معنا د نعمت اخلي نو معنا به صحیح هغه چاته چې ما پیدا کړلې په دوو نعمتونو دا معنا به شي که نه هغه قدرت لې نو معنا به دا چې ما پیدا کړلې په دوو قدرتونو نو بیا به څه کوې خو ظاهر باندې پرېږده چې الله وایي ما پیدا کړلې ما پیدا کړلې ته د پیدایش ما کړلې د خالق زیمه استکبرتا آیا ځان دې لوی وګڼو ام کنت من العالین یا کتوی د اوچتو خلقونه مان استاد استکبار قدیم دی او که جدید دی حدیث دی او که جدید قدیم دی مانا سو ته اوس لوی کې مخکې نه خو دې لوی نه کوله نو اوس استکبار کې لوی اوس کې اکنه د پخوا راسې تا کې د لوی پرته ده نو مانا تکبر او د لوی دا صفت ستا حادث دی او که قدیم دی مخکنه زور در کې پروت دی که اوس در کې پیدا شو هغه وی نه دا لوی ما کې ډېره پخوا پرته ده اوسنی نه ده زه د ده نه غوره یم مخکې انا خیر منه قال نو ده وی انا خیر منه زه غوره یم د ده نه ولې غوره خلقتنی من نار غوره دلیل هر چا سره بدعتي دلیل پیش کوي مشرک دلیل شیطان هم دلیل پیش کړی ښه خو دلیل ته به ګوره که نه چې هغه د نفس په مقابله کې خپل قیاسونه پیش کوي او عقل ځغلی نو دا د ابلیس کار دی ښه اول من قاس في مقابله النفس ابلیس رومبه هغه سړی چې د نفس په مقابله کې قیاس کړی دی ابلیس کا کار دی ښه ابلیس څه وګوره کنه وی خلقتنی من نار تا پیدا کړې مې د اور نه او خلقته من تین او تا دې پیدا کړې د خټینه ګوره صغرا ذکر دا کبرا نشته بار بار ما تاسو ته ویلي دي یو ځای کې سړی یاد کی دې کې څنګه دلیل جوړ شو تا زه د اور نه پیدا کړې ما دې د خټې نه پیدا کړې له اور خو د خټې نه غوړې نو زه راته نه غوړې ما زه راته نه غوړې نو دې به ما د سجده کې زه به تاسو سجده کوم دا مطلب دې کنه او دا قانون دی چې هر باطل پرست کو برا کې غلطي هر باطل پرست ته زه غرا خو صحیح ده دا خبره خو صحیح ده چې الله له اور نه پیدا کړو ادم علی السلام د خټې نه خو کوبره غلطه ده هغه دا چې هر اور د خټې نه غوړې هر اور دا قانون دی د عقلا او پنیز مناطقه او پنیز باندې چې هغې وایي په صغرا کې ایجاب په کار دی نو په کبرا کې کلیت په کار دی نو کبرا کې کلیت دی او چې کلیت پکې نه وي که نه نو دا کبرا صحیح نه دی وایي هر اور غوره دی نو هر اور خو غوره نه دی که نه که بعضې ورونه غوره شي د هغې نه دا نه لازمېږي چې ټول ورونه غوره شو. بدتي وایي دعا عبادت دی او هر عبادت په جمع باندې ډېر ارجاب القبول دی. هر عبادت نو ځې کولې دې کوبرا کې غلط شو. دا خبره خو صحیح ده چې دعا عبادت دی، هغه مونږ منو چې دعا عبادت دی، خو هاخوا کوبرا کې غلط شو چې هر عبادت ارجا په جمع سره ارجاب القبولي، معنی کوم عبادت چې په جمع سره وشي نو هغه ډېر ښه قبلېږي. نو سمدستي به ورته وایي چې دا کولې دې غلطه ځکه ده چې بعضې عبادتونه داسې دي چې هغه په ځان لکه کني بیا خو رسونت هم په جمع کوه. بعضې عبادتونه داسې دي چې به یو تن ښیي لکه بانګ یو تن وي، نو بیا خو ته په کار چې ټولې وکړي ځکه چې ارجاب القبول شي. داسې ډېر سیزونه دي په دنیا کې، ډېر کارونه داسې دي په دنیا کې د عبادتو په شکل کې چې هغه انفرادي دي. نو ستا دا کلیه غلطه ده چې کلیه دې غلطه شوه نو پته ولګېد دلیل دې صحیح نه دی. ښه نو ستا مشر تیر شوی دی په دنیا کې، هغه هم دې کې غلط شوی او هر سړی په دې ځای کې غلطي کړې دی. وجنه د بدعتي دلیل به ګورې، دلیل خو هر څوک پیش کوي. تاسو سوره یوسف کې تیر شوی دی، د یوسف علیه السلام وروڼه هغه کوی ده وغورځو او واپس چې راغله نو پلار دې دلیل پیش نه کړ. وجاءوا علی قمیصه بدمن کذب، هغه هم دلیل پیش کړو. دلیل هر څوک پیش کوي، خلک یو دلایل پیش کړو. په دلایل څنګه ولګو ګورو ته کنه الله عقل درکړی دی. یو تن وی قران کې راغلی دی او حدیث دی صحیح، او بل وی کاکا ماما لالا ویلی دی خاصه کې راغلی دی پلان کې کتاب ونه ویلی دی. دواړو کې ډېر فرق دی واخا په چې سړی پوهیږي. خلقتنی من نار تازه پیدا کړی د اور نه، و خلقته من تینو دې پیدا کړی د خټې نه. قال فخرج منها نو الله ته زوز د دې ځنه فانک رجیم، یقینا ته خورټلی شوی. مرجوم رجیم وزن فعیل به معنا د مفعول لازی. و ان علیک لعنتی، او یقینا پتا زما لعنت دی لا یوم الدین، تر ورځې تر قیامت. وګوره ابتلا وشو په ملائک، الله په ابتلا کې کامیاب کړو. وګوره ابلیس ته په هغه ابتلا هغه پکې ناکام شو، د الله د لعنت مستحق شو. و ان علیک لعنتی لا یوم الدین، نو قال ابلیس وی رب رب زما فانذرنی، نو مهلت راکې مالا الی یوم یبعثون، تر ورځې د دوباره ژوند پورې مانا تر قیامت پورې. الله ورته دا نه فرمایي چې تعالی مې تر قیامت پورې مهلت درکو، خو لنډه خبره کوي چې مردود تا ته خوړو دا ویل نه دي په کار. انک من المنظر، بس دا مهلت ورکړو شو نه، مهلت مې درکو ځه. کله الی یوم الوقت المعلوم، تر ورځې د وخت مقرر پورې په علم د الله کې چې داغه تا ته هم پته نشته. کله چې د فیصله وکم چې دنیا فنا کوم، پس تر هغه وخت پورې تا ته مهلت دی. هغه هم تردد کې پرې باسه دا ته نه وایي چې تر قیامت پورې به دوره وخت پس وي، هغه هم دا یاره پرته ده الی یوم الوقت المعلوم. ګوره د شیطان هم الله ته وایي مالا هغه پوهېږي په دې چې سوالونه د الله نه په کار دي. ګورې ښه انذرنی، او کله کله الله د شیطان سوالونه قبلوي. داسې ضروري نه چې یو سړی سوال قبول شي بینې، نو دا ډېر اوچت سړی دی. نو وګوره د شیطان هغه هم قبول کړی دی چې فإنک من المنظرین، مهلت دله درکړی شو. نو قال دې وخت کې چې دی پوه شو چې مهلت یې راکړو، او الله چې کوم فیصله وکړي هغه بیا نه بدلېږي. ما یو بدل القول لدي، نو قال دوی فبعزتک، نو ستا په عزت مې قسمي. وګوره شیطان دی او د الله په عزت او د الله په ذات قسمونه خوري. فبعزتک، ستا په عزت مې قسمي، لأغوینهم اجمعین، چې خامخا گمراه ته بر او بلم دا ټول، یا گمراه کوم به دا ټول. الا عبادك منهم المخلصين، مگر بندگان ستا د دینه چې بچ ساتلی شوی دي، نیکان خلق دي، اغي باندې نه چلیږي زما وسوسه. نو ټول به گمراه تر بلم، یا به ټول گمراه کوم، کوشش وکوم د ټول د گمراه کولو. خو سب بندگان پکې داسې دي چې هغه مخلص دي، نو هغه شیطان په لمس کې ناراضي ښه. او دا هغه سړی دی چې هغه قران او سنت والے دی ښه، هغه وحیتا وګیخ نا په دې پوئږي چې دا وسوسه شیطان ده، دا حکم د الله لري. دواړو مېز کې فرق کیږي ښه. ولې یو هغه خبره ده، هغه علم دی چې د قران او سنت نه حاصل دی، استاد دماغو کې پروت دی. یو هغه وسوسه ده چې دا غي ماخذ قران او سنت نه دی، نا په دې پوئږي هغه کته ورځي. خو دا خو وسوسه ده لر کوي، دا مخلص ته کنه د وسوسو نه، د شکوکو نه، د شبهاتو نه، د ګناهونو نه الله بچو ساتي. هغه دې ډومبه مصداق انبیای کرام دي چې باغې اس کې سم وسوسه نه چلیدا. باقی نور بنی آدم چې دي نو سره سره درجه کې وسوسه کې راغلي دي، خو بیا ته الله بچ کړی دي ښه. نو دا پنځه چولې ده. هغه سلفو کې زمونږ یو مشر وی وفات کېدو، نو خلکو ته کلمه وی چا پکې وی وی لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، لا لا لا. نو بیا وشو غونټو په دې کې په وښ کې شنو لږ گزاره وکړه، نغی وته دې جمو د کلمه وای وته لا لا وی تاسو مینه دی ویلی ما حالت نږدې روانم د الله دربار ته شیطان را د مخه ته ما ته وی چې زمانه بچوې ټول عمر ما ستا په څیر لګې زه تم چې لا لا تر اوسه نه بچ تا راګېستا لا تر اوسه نه بچ ښا تر مرګ پورې نه بچ کېږي رځنه ځکه خو هغه ویلو چې لا قودن لهم صراط المستقيم ثم لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين او مکه تیر شي لو ذل لنهم ولو منينهم دا کوشش دا شروع دی کنه نو قال الله تو فرمایل فالحق فالحق نحقد وانا زما خبر محذوف دی فالحق قولي والحق اقول او حق زويما هميشه جمله اسميه مروله مخکي او جمله فعليه مروله دواړه راوړي دي معنا حق دا وانا زما او حق وانا ز هميشه کوما اسوينا لا چلا املا ان فمخا ضرور بڑکم جهنم جهنم من کستانا ومن من تبعك من مجمعين او دا جانا چې تابعداري کړی استاد دین ټولونا سمره چې دی کته یو کستا تابعدار دی دا ټولونا به جهنم ډکم جهنم سره وعده کړی دا الله کتاب ډکم او د دې وجنه حدیث کې مراغلو قران کریم هم وی چې جهنم ته به دا ټول وګرځولي شي ښا او د جهنم نه الله تپوس کوي قران کریم کې یوم نقول لجهنم هل انت جهنم ډک شي نو وتقول هل من مزید غبو یا الله ان ولې لا پاتې دي ګړه نشه شدا وتقول هل من مزید او حدیث کې راځي چې کله ټول وته وګرځول شي ایک نسبت 1000 فیصله به کیږي حدیث صحیح او بالکل معنی یو تن به جنت ته ځي یو کم زر به جهنم ته ځي ګوره کسان جهنم ته لاړه خو ګړه لاړه کنه دا معنی ایک نسبت 3000 ښه 1% نه 1000 هغه به جنت ته ځي او دا 999 بزینا جهنم دا په دې و بیا هم ډک نه دی چې غوي هل من مزید حدیث کې راځي الله به خپل شان مناسب خپل قدم پکې کی دي فتقول قد قد قد قد له بو یوس ډک شو مسمور شو مسمور شو هغه متشابهات نه دی بس دا غځه پوری مونږ منو هغه کیفیت باندې پویو الله به کې قدم کی دي چې اوس ډک شو نه وي ډک شو ځکه الله فرمایل الله ان جهنم قل ما اسالکم علیه من اجر اخر کې ترغیب د قران کریم دا چو تاسو خبره نه منه بیان کیږي مسائل ذکر کیږي احکام ذکر کیږي او بیا هم تاسو په یو غوږه اوره په بل غوږه واړه نو د خبرې نه منلو دوه وجې یا خدا وجهي چې کوم سړی خبرې کوي او تقریر کوي او بیان کوي ناغه چې چنده غوړي د خلکو نه اوټو د نوټ غرض دي د پیسې غرض دي دیاري اجرت اړه او غیره څه غوړي دا شیخوم نشته او بل دا چې د خپل ځان نه خبره جوړي ناغم نشته زه د وحي خبرې کوم نه دې د دې دوه شوبو جواب دې دلته خو ترغیب د قران کریم ته قل وایا وتا ما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې قران یا په دې بیان باندې هیڅ بدلا و ما انا من المتکلفین او نیم زو د تکلف کوونکو نوم نه ځان نه جوړونکې علامہ عظیم مخشریوی من المتکلفین معنی من المتصنعین الذین ينتحلون بما ليس من اهله یا يتحلون بما ليس من اهله دا متصنع غچاته وی چې یو کار پکشتنه وی ما کشتا علم پکې نشته وی زمو لایما خو پکې نشته وی زه خپو یګما یو صفات پکې نشته دی وی په ما کشتا وی زه خدا سنیم قاسمی تنبیه کې وی جمال الدین قاسمی معاذن تاویل کې چې په آیات کې زمند تکلیف او تکلف دی دا کوم کسان چې تکلف کوي تاسو کړه مسلې ته پوسو کې نه دی بوت رضانه مسله وکي الکه نو ادا و ته چې ما ته علم نشته کنه امام بخاری او امام مسلم دواړو د عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت راوړل چې اوزل تقریر کو نو خلق ته ايو الناس او خلق زما یو خبر یاد وساته چې من علم شيئا فليقل به چاته چې له خبر علم نه غدي وي خو من لم يعلم چاته چې پته نه نو فليقل الله اعلم دا چې دوی چې الله خپويږي ما ته پته نشته ولي فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم ځکه دا م علم دی چې وسړې په یو مسله نه پويږي نو وی چې بس الله ته پته ز پدې نه پويږي ځکه الله خپل پیغمبر ته وی چې ما اسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين نو غواړم تاسو نه پدې بیان باندې هیڅ بدلا او هیڅ مزدوري وما أنا من المتكلفين او نیم زره تکلف کوونکو نه د ځان نه جوړونکو نه ما ته وحي کیږي ان هو الا ذکر مرے دا مگر نصیحت دے پارا دا مخلوقات او د کې غټه مسله مخې دراله چې تکلف دا د یو مسلمان کار نه دی چې خبره کوي څوک دی یره کدا وته مې ماته مسله نه معلومه نه بیا به خلک وایي چې مولا جوړ نه دی اسی ګیره پرېخې دا پټکې والے دی مدرسه کې وخت تیر کړی دی دا خو مولا نه دی نه بیا شرمېږم نو مولا باشد کې چپ نه شو مولا دې ته وایي چپکیږي باندې خبر نو په دې باندې ستا عزت ته نقصان نه دی امام مالک رحمت الله علیه او تن راغې د سلويختو مسلو ته پوسې دی وکړو ویجی ردی مسئلے بارے کے سوئے ردی مسئلے اگر والا صرف دا سلورو یا دا شپکو جواب ورکو اور دا باقی سلور دیر شو مسئلو یا شپکو دیر شو مسئلو بارے کے وقتے لا دری مطلب پتہ نشتا نوری دا اگر پیدا ہم کی کمیر آگر لگے محلی رحمہ اللہ دی امام ابو حنیفہ ہم آسر دے بلکہ علامہ الذهبی لکلی دی دا اگر پا شاگردانو کی امام ابو حنیفہ شمار لے علامہ الذهبی امام ابو حنیفہ دی امام مالک په شاگردانو کې شماري چې ډیر اغله دی او د امام مالک درس ته وګ یخه دی امام مالک چې داغه درس ته وګ نه یخه ادوال معاصر دی دیوی زمانی دی کنه نو اگر امام دار الهجره وته وي چې اتفاق دی د علماء او چې نبی علیہ السلام چې کوم پیشنګوی کړو و چې رستو به یو عالم راضی مدینه کې ته دنیا نه بوله خلق راضی او هغه واحد دا بعد امام مالک دی ادا واحد عالم چې داغه په درس کې او بادشاهان هم نشته ویل به بادشاهان داغه دور براتله داغه درس ته بکینه چې داغه شاګردانو ښا دا په دنیا کې داسې نه تیر شوی داسې عالم ناغه د سلور دیر شو مسلو بارک وی نه پویګم تا ته یو مسله چاو وی چې پلان کې نو نه پویګم کنه خلک حدیث دی کې زرب می سيجو کې دا حدیث کې راغلی دی لنډه خبره ده کوي چې ما ته پته نشته د حدیث ما خاص حواله ورکړه چې دا کم دی کم کتاب کې دی موږ ته پته نشته صفه خبرو کا کر دې سره سائلم کچ کیږي نه بلکې دا علم دی ځکه یو سړی ته یو سیس پوی نشته او دی وی ما ته پوی شتا دې جاهل مرکب دی نو سمخ کې ما ویل یو سړی نه پویږي او پدیم نه پویږي چې نه پویګم نو یو جاهل مرکب وي یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې نه پوهېږم نو دا ښه سړی دی جاهل بسیط دی گزاره کوي خو چې نه پوهېږي او په دې نه پوهېږي چې نه پوهېږم نو دا خطرناک دی ځکه یو معنی من المتکلفین این هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن کریم مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقات ولتعلمن نباه بعد حین او خامخا خبر بشه خامخا پوه بشه په خبر د دې پس د څه وخت نه څه وخت وروسته به پوه شي ښه کله چې تعلوجه بیل ورشی کنه خلک وی تعلوجه بیل ورشنه پو بشه تعلوجه جی بیل ورشنه بیا و پوشه ولا تعلمن نباهو بعد حين حوصله نه پویګنو د دیو جن انکار کوي بیا صورت کې وګوره امتیازات او ذکر وبګه د واقع د داوود علی السلام ذکر وبګه د حال سليمان علی السلام ذکر وبګه حال د ایوب علی السلام ذکر وبګه د براعت د مشرکین او کورنۍ کې د یو بل نه چې مشران د کشران او کشران د مشران نه براعت کوي دارنګ تخاصم د اور والے پکې ذکر وبګه دارنګ سجود د آدم علی السلام پکې هم ذکر وکړو په مستقل مقصد باندې بیا وته ګوره معنا ته قول وایا وتا انما انا منذر یقینا زه خو بیان د یری کوونکې مومن الہ او نشتا بل معبود الا الله الواحد القهار به د الله نشي کې او زبردست رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکه دي او ما بینهما غشر دې دوالو ترمنز دی الله عزیز او زورور ذات دی الغفار دې بخنه کوونکې دي قول وایا وتا وانا باون عظیم دار خبر عظیم الشان لو شان والا انتم عنه مورزون تاسو ردی نه ډډه کوونکی ما کان لی من علم نشتا مالا نو مالا را سپویا بل ملائل اعلا پاغه ټولګي د ملائکو چې برو از یختصمون کله چېږي کورنۍ کې خبرې کولې او بل څه هم ایو ها الیا یقینا وحی نکیږي ماتا الا انما انا نذیر مبین ایو ها الیا وحی نکیږي ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دا چې یقینا زه بیان د یری کوونکې مخکاره از قال ربک للملائکه کله چې وې ستارب ملائکه ته انی خالقم بشرا من طین یقینا زه پیدا کوونکې بنیا یو بنی آدم د خټینه پیدا سوې تو کله چې برابر کم ونفخت فیه من روحی او پوکم پاغه کې د خپل طرف نه روح فقعوا له ساجدین نو شی هغه ته سجده کوونکې په سجده الملائکه کلهم ته سجده وکړه ملائکه ټول اجمعون د سیل می پیاوځه الا ابلیس سوا د ابلیس نه مگر ابلیس نکړه استغبر لوی وکړه وکانا من الكافرین او دې د کافرونه قال او ال ورد الله یا ابلیس او ابلیس ما مناکا سسیز منا کړی ته ان تسجدا د سجدې کول استانه لما خلقت بيدیا هغه چاته چې جوړ کړې ما په دواړو لاس خپلو استکبر دا آیا ځان دل وی وګڼو ام كنت من العالین یا په حقیقت کې د لوی نه قال نو هغه انا خیر منه زه غره امددنه خلقتنی من نارن تا پیدا کړم زه د اورنه او خلقته من تین تا پیدا کړې دې د کټینه قال ان الله فرمال فخرج منها نو زه د دې زینا رکیګا فینک رجیم نو یقینا ترټل شوی وإن عليك لعنتي او یقینا پتا لعنت زما دی لا یوم الدین تر قیامت پوری قال ان اول رب رب زما فانذرنی نو مهلت را کی مالا الی یوم یبعثون تر وذ دوباره ژوند کی دو پوری تر هغه وذ پوری چې دوباره او پکې ژوند شي خلق قال ان الله فرمال فإنك من المنذرین نو یقینا ته د مهلت ورکړو شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر وذ د وخت مقرر پوری فیلم الله قال نو ویل ابلیس او په عزتک تا په عزت مې د قسم الله لو غوین نو مجمعین چې خامخا او ضرور گمراه بکم دا ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستاد دینه چې بچ ساتلی شوی دي قال ان الله فرمال فالحق نو حق دا وینا زما والحق اقول او حق وینا همیشه کوم زه لاملا ان جهنم منکا خامخا ضرور ډک بکم جهنم ستانه او ممن تبعاک منهم او دا غچانا چې تابیداری کړی د استاد د خلقونه اجمعین د ټولونه قل وای د خلق تما اسالکم علیه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې بیان هیڅ مزدوری و ما انا من المتکلفین او نیم زه د ځان نه جوړونکه نیم زه دروغ جوړونکه ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقات ولتعلمن نباه بعدین او خامخا خبر بشه پو بشه په خبر د دې پرستو د سوخنام.